Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry w budziku, a gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Agata Karczewska. It's not

Szybka rozgrywka. Pan Michał SMS-owo jako pierwszy, pani Kinga mailowo wita w piątek i pan Tomek z Robczycy, gdzie po deszczu i sucho 6-7 stopni, jak zwykle w trasie, to kontakt telefoniczny. Sygnał oczywiście w dalszej części naszego spotkania. Zapraszam w sprawach pogodowych, drogowych, krajowych, zagranicznych, wszelakich innych, także podsumowań tego tygodnia i zapowiedzi majówki, być może weekendu albo całego tygodnia nawet majowego. Polecamy się. Teraz kwadrans po czwartej. Zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów. Będziemy grać, a jeśli chodzi o tango, no kusząca propozycja, 19 po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu, choć tak naprawdę słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Kwadrans po piątej zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Anastazji, Zyty, Teofila i Żywisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 27 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Debiut i oddział zamknięty 24,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. No tak to się poukładało. Jedna rocznica urodzin, jedna śmierć i jedno wydarzenie z nie tak odległej historii.

już 4:30 i już prognoza pogody. Już pan synoptyk straszy burzami, ale po kolei. Nad Europą dominować będą płytkie układy niskiego ciśnienia. Jedynie w części środkowo-wschodniej kontynentu zaznaczy się obecność słabego wyżu. Polska w zasięgu wspomnianego wyżu z ośrodkiem w rejonie Podkarpacia utrzyma się chłodne powietrze polarne morskie. A dziś w południowej połowie kraju pogodnie, słonecznie. W północnej zachmurzy się, w województwach wschodnich przelotnie popada, możliwe także burze. Na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem. W czasie burz porywisty, południowy i zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. A na termometrach dziś na Suwalszczyźnie i nad samym morzem najniższa temperatura spośród tych najwyższych notowanych w najcieplejszym momencie dnia od 12 stopni. W centralnej części kraju 15-16. Najwyższa temperatura na południu, południowym zachodzie. Na Górnym Śląsku dziś najwięcej, bo tam 19 stopni. Tyle na dziś, a co jutro? Jutro więcej słońca i od 15-16 stopni nad morzem do 25 na południu. W niedzielę w całym kraju możliwe przelotne burze, ale ciepło, gorąco do 28-29 stopni. Początek przyszłego tygodnia też przyniesie dynamiczną pogodę, też z przelotnymi opadami, ale ciepło do 27-28 stopni na południu. We wtorek z przelotnymi opadami do 25, w środę do 23. No, właściwie taka dynamiczna pogoda przez najbliższe kilka dni się utrzymuje, ale jak zapewnia pan synoptyk, możliwe większe przejaśnienia, tak jak wczoraj, mieliśmy też i pogodne niebo nad Warszawą i trochę przelotnych opadów i tak też w większości regionów. Oczywiście do zapowiedzi pogodowych majówkowych jeszcze wrócimy, a teraz wracamy jeszcze przed majówką do naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok, ale będą to przepiękne nagrania. Za 28 minut piąta to tu i teraz 71335. SMS-owo odpowiadamy, szukamy wspólnego mianownika. Część pierwsza. Podchodzą mnie wolne numery, szlafoksy takie mniej więcej, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szula, nie big betowo, tylko elegantnie. Wtedy jest pełna kultura, takich numerów proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piwko sęgolne i takiż szmerek, kluby, szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem, ja jestem z tych mężczyzn, co wodzą na pokuszenie w wolnym rytmie i bez groźb, absolutnie sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Fararara, więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i to tak poważnie, żeby podeszli po całości po prostu, prawda, żeby mnie też te wolne numery podchodziły. Uprzejmie proszę i grzecznie, na razie, fararara. No,

być. Uciekać wciąż po galopem. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem? Gdzie szosy biała nić, tam chce się bracie żyć. Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Trzy nagrania za nami i przyznam Państwu szczerze, no nie psując jeszcze zabawy pozostałym, że jest jedna najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi. Brawa, za chwilkę rozstrzygniemy, ale to powiedziałbym tak, jest, a później daleko, daleko nic, więc no może jeszcze szansa na dogrywkę. 7-1-3-3-5, co łączy 3, już teraz 4 nagrania. No teraz to już będzie prościusieńko. Czy ci z RDS-em w radiu też powinni brać udział w tej konkurencji? To od pana Roberta. Po czwartej już zgadłem. Gdyby nie czwarta nutka, pewnie bym nie zgadł. A dodam, że nie mam RDS-u w radiu. No, zuch chłopak, panie Robercie. Prawie się udało. Odpowiedzi od państwa nadesłane między innymi. No, to takie dla mnie niezrozumiałe, ale skalp. Może... papierosek. No też mogło być rzeczywiście Sex and Drugs and Rock and Roll. Też dobre, też jakieś tam skojarzenia były, przynajmniej przy tych dwóch na pewno pierwszych nutkach. Polscy wykonawcy z takim po prostu piorunującym przebłyskiem. Pan Sławek z Kędzierzyna w trasie Kędzierzyn-Jarocin. No zazwyczaj sporo polskiej muzyki i rzeczywiście to też odpowiedzi. Teraz już nie napływają, ale pamiętam, że na początku naszego cyklu trzy na raz to były piosenki o miłości, albo smutne piosenki, albo polskie artystki. Na dziś takie mieszane, ale bardzo piękne wykonawstwo. Majówka, weekend majowy, wolne, a może po prostu maj. To najwięcej takich właśnie odpowiedzi, ale najprawdziwszą z prawdziwych nadesłał pan Konrad. No to za chwilkę wyróżnienie, bo wydaje mi się, że oklaski się należą, ale wcześniej dla przypomnienia, dla podpowiedzi wszystkim, którzy no jakoś nie rozgrzali muzycznych szarych komórek. Podchodzą mnie wolne numery Wojciecha Młynarskiego. Faja 89, formacja Niżwych Schabów. Karin Stanek, Czerwono-Czarni. Jedziemy autostopem i przed chwileczką Warius Manx i utwór zatytułowany Maja. Pan Konrad z Łodzi co do literki odszyfrował. No nie wiem, czy pan Konrad czasem nie podglądał moich notatek, tutaj nie zaglądał, gdzieś nie patrzył, bo rzeczywiście u pana Konrada takie przejaśnienie. Wygląda mi to na majówkowy relaks. Najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi. Panie Konradzie, naprawdę należą się oklaski. Co tam oklaski? Owacje, nawet bym powiedział. No gdybym mógł, to na stojąco, ale jestem pełen podziwu. Tym bardziej, że ta odpowiedź napłynęła jeszcze w trakcie drugiej nutki. No my tu podglądając i tytuły, i wykonawców, w pewien sposób mamy dużo, dużo łatwiej, ale to było zadanie nie lada. Pan Konrad z Łodzi dziś bardzo pięknej, prawidłowej odpowiedzi udzielił w naszym cyklu. Trzy na raz. Ciąg dalszy, a jak się wszystko dobrze ułoży, w maju. Okryte niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypiana nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie.

tak się zastanawiałem nad tajemniczą wiadomością. Jak będzie, to będę. Jak będzie słońce, to będę krzyczał. No dobrze. Sygnał od pana Kuby z Tarnowa. Też tam jadę. No fantastycznie. Bieszczady na majówkę. Oby było słońce. Tylko piątek piątkiem, ale właśnie pogoda. A tamże może wystąpić Basia Wrońska. Wiem, ale nie powiem. Dokąd lecieć też? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, Trójka Polska.